श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय के नवम श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। सातवें श्लोक में भगवान ने सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या का साधन है ये बताया। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, ये जो सातवें श्लोक का उत्तरार्ध है उसमें स शब्द से सगुण ब्रह्म विद्वान को लिया गया। सगुण ब्रह्म विद्वान कहा जाता है उपासक को। सगुण स्वरूप की उपासना परमात्मा का जो परमार्थ स्वरूप है निर्गुण निर्विशेष उसका ज्ञान कराती है। उस ज्ञान को निर्गुण ज्ञान को अविकम्प योग शब्द से बताया था। सो विकम्पेन योगेन युज्यते, तो सगुण ब्रह्म उपासना किस प्रकार होती है और कौन कर सकता है इसे आठ और नौ इन दो श्लोकों से बताया गया। जो बुध शब्दित इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, इसमें बुध शब्द से लेना है विवेकियों को जिन्हें कृतकर्मत्व तथा कृतोपास्तित्व होने के कारण मल विक्षेप रहित चित्त हैं और वेदों के ज्ञान कांड उपनिषदों का यह अर्थ ज्ञात है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन, जो कर्म साध्य है वह अनित्य है, यत् कृतकम् तद् अनित्यम्। कर्म साध्य है संसार, संसार है इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार, अंतःपाती अभ्युदय रूप उत्कृष्ट संसार, और निकृष्ट संसार है मनुष्य योनि से लेकर के निकृष्ट जो स्तंभ शब्दित 84 लाख प्रकार की योनि में अंतिम योनि है, मनुष्य योनि है मध्यम योनि, और ये संसार है। और यह संसार हमारी जो शाश्वत सुख विषयक अभिलाषा है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए असार है। हमारी अभिलाषा जिस नित्य और व्यापक स्वतंत्र सुख विषयक है जिसे सनत कुमार जी ने छांदोग्य उपनिषद में भूमा कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा कहते हैं जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न वस्तु है उसे, वह सुख है शाश्वत सुख, और वो है सार जिसे रसो वै सह इत्यादि श्रुति रस शब्द से बता रही है। और ये संसार है असार। इस प्रकार का ज्ञान नित्य सुखात्मक एक परमात्मा ही है और संसार अनित्य है। इस प्रकार संसार की असारता और ब्रह्म के नित्यता का बोध जिन्हें है, ब्रह्म ही एक शाश्वत सुखात्मक है ऐसा, ये विवेक होता है जो कृतोपास्ती है, कृतकर्मा है, उसे कृतोपास्ती कहा जाता है, जो उपासना कर चुका है विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति की साधन रूपा, और कृतकर्मा उसे कहा जाता है जो चित्तगत मल नामक दोष का निवर्तक निष्काम कर्मयोग कर चुका है, वह कृतकर्मा है। तो निष्काम कर्म कर चुका है इसका ज्ञापक है चित्त शुद्ध होगा, और कृतोपास्ती है इसका ज्ञापक होगा चित्त स्थिर होगा, विक्षिप्त नहीं होगा। तो विक्षेप एवं मल रहित तो चित्त जिसका है उसे माना जाता है कृतकर्मा कृतोपास्ती, वह बुध होता है, यानी उसके चित्त में संसार की असारता और परमात्मा ही एक रस शब्दित सार रूप वस्तु है, यह निश्चय होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक रूप। ऐसा विवेक जिनके अंदर हुआ और भाव समन्वित जो है, का मतलब परमात्मा के प्रति प्रीति एवं वो आदर युक्त हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान के निर्विशेष ज्ञान को पाने के लिए कृतकर्मा जो है वह निर्विशेष ज्ञान को पाने के लिए निर्विशेष ज्ञान का साधनभूत भगवत उपासना करते हैं। यहाँ बुध शब्द से कृतकर्मा शुद्ध चित्त लेना जिसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक है, और नित्य वस्तु परमात्मा को पाने के लिए मात्र एक ज्ञानादेवतु कैवल्यम के अनुसार ज्ञान ही साधन है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुति का अर्थ जिसके बुद्धि में विद्यमान है। इसलिए ज्ञान के साधन के रूप में जो उपासना में लग रहा है वह तत्पद वाच्यार्थ के प्रति ही प्रीति से संपन्न होगा, उसी के प्रति आदर होगा। ये भाव शब्दार्थ है अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ है आदर और प्रीति। वो ऐसे जो होते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकादि से संपन्न और भाव संपन्न, वे माम भजन्ते। तत्पद वाच्यार्थ जो परमात्मा है उसका भजन करते हैं, यानी उपासना करते हैं। तत्पद वाच्यार्थ परमात्मा का क्या स्वरूप है जिसका चिंतन करते हैं, तो स्वरूप बताया अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, उपनिषदे ही बता रही है। यतो वायिमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यादि से तत्पद वाच्यार्थ का स्वरूप बताया है उपनिषदों ने, जो उसी को यहाँ पर आठवें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया है। ये उपलक्षण है उपनिषद में बताए गए तत्पद वाच्यार्थ के स्वरूप का, यानी सगुण ब्रह्म के स्वरूप का। जो उपनिषदों ने सगुण ब्रह्म का स्वरूप बताया है उसे जान करके शास्त्रानुसार उपास्य के स्वरूप का निश्चय करके फिर उसी स्वरूप में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, यही भजन है, उसी में मन को समाहित करना। वही भजन का प्रकार बताते हुए मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम इत्यादि से वह भक्ति का प्रकार बताया। ऐसी भक्ति जो करते हैं, भक्ति को उपासना कहो भगवान की, उसका फल बताया जा रहा है जिसे अविकम्प योग पहले कहा था, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, साधन के स्वरूप का व्याख्यान हो गया, साध्य बताया जा रहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ये यथोक्त प्रकार ही भजन्ते माम भक्ता संत। तो यथोक्त प्रकार का अर्थ है मच्चित्तत्वादि से युक्त होकर के, यही प्रकार है, इन विशेषताओं से संपन्न होकर के माम भजन्ते। तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ रूप जो मैं सोपाधिक ब्रह्म हूँ उस मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त होकर के, मेरे प्रति प्रीति से संपन्न होकर के, उन्हें वह अविकम्प योग शब्दित बुद्धि योग प्राप्त होता है। मैं प्रदान करता हूँ उन्हें ज्ञान, ज्ञान तो है प्रमा, प्रमा होती है प्रमाण तथा वस्तु तंत्र। वस्तु कहते हैं विषय को। तो जिस ज्ञान से नित्य पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है, मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान मैं उन्हें देता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं दसवें श्लोक में। हाँ, यानी उपासना शुरू में तो चाहे अहंग्रह उपासना भी हो, शांडिल्य विद्या अहंग्रह उपासना है, लेकिन वहाँ पर भी यत किंचित भेद रहता है। इसलिए एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, ये जो कहा जाता है ना, हाँ वो, और जो अहंग्रह उपासना यहीं हो रही है, ब्रह्मलोक नहीं जाना है, उसमें भी एक सीमा तक तो जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता तब तक सूक्ष्मतम ये त्वमर्थ और तदर्थ में भेद रहता ही है। वह त्वमर्थ और तदर्थ का भेद तब निवृत्त होगा जब आभानापादक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होगा, तभी, नहीं तो आभाना परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी विपरीत भावना के रहते हुए साक्षात्कार नहीं होता है। तो यत्किंचित भेद मूलक ही जीवन मुक्ति में बाधा है और वो साक्षात्कार नहीं हो रहा है परोक्ष ज्ञान होने पर भी। तो आभाना पादक आवरण के निवृत्त होने पर ही सर्वथा भेद मिटता है, नहीं तो भेद का कारण विद्यमान है अज्ञान, तो भेद रहेगा, लेकिन जैसा स्थूल उपाधि में आत्मभाव करने वाले चार्वाकादि और उनके बुद्धि में भेद है तदर्थ और तमर्थ का, ऐसा भेद नहीं रहेगा, भेद की भी एक तारतम्य रहेगा भेद का न्यूनाधिक्य। तो ये उपासना जिनकी परिपक्व हो गई और कथयन तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च इत्यादि से श्रवण मनन निधिध्यासन भी एक प्रकार से बताया, ये सब ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान जिनका हो गया है और साधन निवर्त्य समस्त दोषों से रहित चित्त जिनका हो गया है, ऐसे साधकों को तेषाम शब्द से लेकर के भगवान बता रहे हैं कि उनके बुद्धि में मैं अभिव्यक्त होता हूँ। अब उनके बुद्धि में मेरे परमार्थ स्वरूप की अभिलाषा को छोड़ करके और कोई भी अभिलाषा शेष नहीं है, इसलिए यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये जो श्रुति कहती है उसी अर्थ को एक प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगंतम् येन मामुपयान्ति ते। तो तेषां ये तत् शब्द का षष्ठी का बहुवचन है। यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत् शब्द और तत् शब्द का नित्य संबंध होता है, तो इन दोनों में से एक का किसी वाक्य में प्रयोग होने पर दूसरे का प्रयोग न भी हो तब भी अध्याहार किया जाता है। इसलिए तेषां शब्द का जो अपर संबंधी है यत, उसका अध्याहार होगा। तो ये मत्चित्तत्वादि विशेषणैः ही युक्ता मद्भक्ता, ऐसा लगाना। तो जो मत्चित्तत्वादि विशेषणों से युक्त मेरे भक्त हैं, उन भक्तों को, उपासकों को तेषां शब्द से लेना। और वे कैसे हैं? तो सतत युक्तानाम अनवरत समाहित है उनका चित्त मेरे में ही। तो मेरे में ही समाहित चित्त वाले जो मेरे भक्त हैं, और भजताम वो मेरा भजन कर रहे हैं, और भजन किसी लौकिक अहिक या पारलौकिक फल के लिए नहीं है, मेरे लिए ही मेरा भजन है। इस अभिप्राय से ये कहते प्रीति युक्तम, प्रीति है मद विषयक प्रेम स्नेह, और तत्पूर्वक भजताम यानी सेवमाना नाम, मेरा सेवन कर रहे हैं, मेरा भजन कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को यानी जिज्ञासु की ये भक्ति है। वो बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत स्वयं भगवत चिंतन, भगवत चर्चा और भगवत स्वरूप प्रतिपादक वाक्यों का श्रवण, ये ज्ञान रूपा भक्ति है, ज्ञान की अंतरंग साधन रूपा भक्ति है। ये भजताम से लेना ज्ञान की अंतरंग साधन रूपा भक्ति जो कर रहे हैं वे भजताम प्रीतिपूर्वकम, उन्हें बुद्धि तम बुद्धियोगम ददामि, उस बुद्धि योग को यानि ज्ञान योग को मैं प्रदान करता हूँ। यहाँ बुद्धि है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति, तत्त्वमशादी वाक्य से उत्पन्न होने वाली प्रमा, जो आभानापादक आवरण का निवर्तक साधन है, उसे यहां बुद्धि शब्द से लेंगे सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन रूप जो ज्ञान है उसके साथ योग करा देता हूं, का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान प्रदान करता हूं, क्योंकि प्रमेय में ही हूं। वस्तु वस्तु तंत्र ज्ञान होता है, पुरुष तंत्र नहीं। तंत्र कहते हैं अधीन, तो पुरुष के अधीन, पुरुष प्रयत्नाधीन ज्ञान नहीं है। पुरुष प्रयत्नाधीन तो ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के उपायों का अनुष्ठान है। बुद्धि शब्दित जो सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन की निष्पत्ति तो होगी ईश्वर अनुग्रह से, तत्पदार्थ के अनुग्रह से और तत्त्वमसि वाक्य से, प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन प्रमा हुआ करती है। और ये जो इस प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति का उपाय वह पुरुष प्रयत्नाधीन है, वो है सगुण ब्रह्म उपासना निधिध्यासन पर्यंत, सगुण ब्रह्म उपासना से लेकर के। तो इसलिए कहा कि मैं प्रदान करता हूं का मतलब मैं ही अभिव्यक्त होता हूं, आगे आगे वाले श्लोक में बताएंगे कि मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। तो ददामि बुद्धि योगंतम, कैसा बुद्धि योग यानी सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, कहते ये न, उस ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है कि वह भगवत प्राप्ति का साक्षात उपाय है, इसलिए ये न माम उपयान्ति ते, ये न ज्ञान योगेन ते यानी मद भक्ता, जिन्हें मैं ज्ञान बुद्धि योग दे रहा हूं वे मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग से माम उपयान्ति, उपयान्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं तो माम, मुझे आत्मरूप से प्राप्त करते हैं, मेरे मैं उस बुद्धि योग को अपने उन भक्तों को देता हूँ, जिज्ञासु भक्तों को, जिस बुद्धि योग के द्वारा मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग से मेरे भक्त मुझे आत्मरूप से प्राप्त करते हैं, नदी जैसे अपने सीमित परिचिन्न नाम रूपों को छोड़ करके समुद्र को आत्मरूप से प्राप्त करती है, ऐसे तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो माम शब्द, यहाँ माम शब्द का अर्थ शोधित तदर्थ, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से, फिर जिसको ये साक्षात्कार होता है उसकी अहंता उपाधि से निकल करके, समष्टि वेष्टि सभी उपाधि से निकल करके मात्र जो परमात्मा का स्वरूप है उसी में स्थित होती है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता हो, परमात्मा को आत्मरूप से प्राप्त करने का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ होना, जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवित अवस्था में ब्रह्म में निरंतर स्थिति मय के रूप में। तो माम उपयान्ति का मतलब वे ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, वो शरीर में रहने पर भी शरीर में अज्ञानी के तरह तादात्म्य अभिमान उनका नहीं होता, अपितु उनकी अपने स्वयं के विषय में अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अनुभूति होती है, और श्रुति भी उन्हें भगवान जिन्हें बुद्धियोग प्रदान करते हैं उन्हें श्रुति कहती है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वो हम जैसे जीवित अवस्था में शरीरधारी के रूप में प्रतीत होने पर भी श्रुति कहती है वह अज्ञानी के तरह शरीर मात्र रूप नहीं है अपितु ब्रह्म रूप है, वो जीवन मुक्त है। और युक्ति भी यही बताती है कि जिसकी अहंता जहाँ होती है उसे तदात्मक माना जाता है, यत् चित्तस्तन्मयो मर्त्य, ये मैत्री उपनिषद का, कि जिसकी चित्त की अहम वृत्ति जहाँ है, अज्ञानी की चित्त की अहम वृत्ति शरीर त्रय में से किसी न किसी को आलम्बन बनाती है, तो अज्ञानी उस शरीर त्रय में से ही कोई न कोई है, ज्ञानी की अहम वृत्ति आलम्बन बनाती है वो ब्रह्म को ही, इसलिए ज्ञानी ब्रह्म ही है, ये श्रुति युक्ति और ज्ञानी की अनुभूति से ये निश्चित होता है कि वह परमात्मा को ही मैं के रूप में प्राप्त करता है, परमात्मा से जिसे बुद्धि योग मिलता है वह। तो ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते, भाष्य है, भाष्य को देखिए, तेषां सतत युक्तानां, तो सतत युक्तानां का अर्थ कर दिया नित्याभि युक्तानां। तो नित्य ने निरंतर और अभि उपसर्ग का अर्थ है अभितः, यानी समष्टि वेष्टि सब उपाधि से जिनका अहम अभिमान व्यावृत्त हुआ और त्वमर्थ क्या नाम तत्त्वमसि वाक्यार्थ के ही अनुसंधान में निरंतर लगे हुए हैं, मतलब निधि ध्यासन कर रहे हैं, हमेशा निधि ध्यासन में लगे हुए सतत युक्त हैं का अर्थ है एक ही उनके जीवन में हो रहा है कि अपनी अहम वृत्ति को समष्टि वेष्टि उपाधि से निकाल करके मात्र तत्त्वमसि वाक्यार्थ ने जो शोधित तदर्थ और शोधित त्वमर्थ का अभेद बताया है उसी को मैं के रूप में आलम्बन कर रहा है, ये निधि ध्यासन कहा जाता है। और ये खंडित निधि ध्यासन हो रहा ऐसा नहीं, सतत अभियुक्ताना निरंतर होता जा रहा है, ने स्वभाव बन गया है। ऐसे जो है निधि ध्यासन करते करते परिपक्व निधि ध्यासन हो गया, सहज हो गया है, तो उससे शुभ संस्कार बुद्धि में बहुत अधिक रहेंगे। शुभ संस्कार होते हैं ब्रह्म के ही आत्म रूप से संस्कार, अशुभ संस्कार कहा जाता है अनात्मा शरीर आदि के आत्म रूप से संस्कार, ये शिथिल पड़ गए हैं, बिल्कुल विपरीत भावना निवृत्त हो गई। तो ऐसे लोग उन्हें कहा जाता है कि नित्याभियुक्तानाम, इसी अभिप्राय से कहते हैं कि निवृत्त सर्व बाह्य एष्णानाम, तो सभी बाह्य एष्णाएं जिनकी शांत हो गई है। भजताम यानि सेवमानानाम, तो कहते भजन कर रहे हैं तो भजन का उद्देश्य जैसे अन्य अज्ञानियों का होता है, आर्त और अर्थार्ति के भगवान की भक्ति का उद्देश्य आरती का हरण यानी दुख की निवृत्ति लौकिक दुख की या अर्थ की प्राप्ति के लिए होता है, ऐसे किसी भगवत प्राप्ति से अतिरिक्त अन्य किसी लौकिक निमित्त को लेकर के भगवान का भजन नहीं है। ये दिखाने के लिए प्रश्न किया प्रीतिपूर्वकम का अवतरण एक प्रकार से भाष्य में कि किम अर्थित्वादिना कारणेन, भगवान का अनवरत भजन कर रहे हैं क्या अर्थादि की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो कहा नहीं, प्रीतिपूर्वकम न इति आह, तो कहे अर्थित्वादि निमित्तक भजन नहीं है अपितु प्रीतिपूर्वकम। तो प्रीति कहते हैं कि प्रीति ही स्नेह तत्पूर्वकम माम भजताम इत्यर्थ, तो स्नेह पूर्वक मेरा भजन कर रहा है, मेरी प्राप्ति के लिए ही मेरा भजन कर रहा है, मेरे प्रति उनका निष्काम प्रेम परम प्रेम यही उनके भक्ति का उद्देश्य है। ऐसे लोगों को मैं अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ, क्योंकि मेरे स्वरूप को छोड़ करके और किसी के प्रति उनकी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उनका जो प्रेमास्पद है वही उनको मैं प्रदान करता हूँ, उनका प्रेमास्पद मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही उनको अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ। इस अभिप्राय से ददामि बुद्धि योगंतम, ये उत्तरार्ध है, तो ददामि यानि प्रयच्छामि बुद्धि योगम यानि बुद्धि ही सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम, तो मेरे पारमार्थिक स्वरूप के स्वरूप विषयक सम्यक ज्ञान को मैं देता हूँ। मैं सबका प्रत्येक आत्मा हूँ तो इनका भी प्रत्येक आत्मा हूँ, इसलिए प्रत्येक आत्मा के रूप में उनके मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है तद विषयक ज्ञान मैं देता हूँ। तो बुद्धि शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा तत्व विषयक ज्ञान, और तेन योगो बुद्धि योग, उस सम्यक ज्ञान के साथ योग का मतलब उनके बुद्धि में जो चरम वृत्ति है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने वाली वह प्रकट कर देता, यही बुद्धि योग हो जाएगा। और तम बुद्धि योगम ददामि के साथ अन्वय होगा। उस बुद्धि योग की विशेषता है भगवान के द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि योग है अपने भक्तों को, उसका फल क्या है? तो फल तो विशेषता बताई जा रही है कि वह ज्ञान मेरे मैं जिसको देता हूँ वह मुझे प्राप्त कर लेता है, मननिष्ठ हो जाता है। इसलिए ये न बुद्धियोगे न सम्यक दर्शन लक्षणेन माम परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मत्वेन उपयान्ति। तो भाष्कर भगवान कहते हैं कि आत्मत्वेन परमेश्वरम उपयान्ति, तो मैं के रूप में परमात्मा की प्राप्ति उन्हें होती है, अपना स्वरूप के रूप में मेरी अनुभूति वे करते हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मैं ज्ञानी से अलग नहीं, ज्ञानी मेरे से अलग नहीं। तो उपयान्ति का अर्थ कर दिया प्रतिपद्यन्ते, तो ते माम उपयान्ति ये कहा। तो कौन है वे भगवान को प्राप्त करने वाले, के ते ये प्रश्न हुआ, तो कहा ये मच्चित्तत्वादि प्रकारे माम भजन्ते, भगवान उन्हें यह बुद्धियोग देते हैं जो मच्चित्तत्वादि विशेषताओं से युक्त होकर के भगवान के भजन में लगे रहते हैं, यानी ज्ञान के अंतरंग साधनों में लगे रहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन में, उन्हें भगवान ज्ञान योग प्रदान करते हैं, बुद्धियोग प्रदान करते हैं। ये जो दसवें श्लोक का चौथा पाद है, ये नमाम उपयान्ति ते, इसने बताया कि बुद्धि योग के अधीन भगवत प्राप्ति है। ये न शब्द से ग्राह्य जो बुद्धि योग है उसमें तृतीया बता रही है साधनत्व, और भगवत प्राप्ति उसका साधन है। बुद्धि योगे न माम उपयान्ति का अर्थ है बुद्धि योग रूपी साधन से मेरी प्राप्ति उन्हें होती है। तो भगवत प्राप्ति का साधन बुद्धि योग है, भगवत प्राप्ति बुद्धि योग का साध्य है। तो बुद्धि योग रूपी साधन के अधीन यदि भगवत प्राप्ति होगी तो भगवत प्राप्ति अनित्य हो जाएगी, भगवत प्राप्ति ही मोक्ष है। तो अनित्यत्व की आपत्ति दिख रही है शंका करने वाले को, इसलिए इसी अभिप्राय से शंका की जा रही है कि किमर्थ 11वें श्लोक के अवतरण भाष्य में ये किमर्थम का अन्वय बुद्धियोगम तेषाम ददासी इसके साथ करिए, ऐसा एक वाक्य दो वाक्य इसमें बनेंगे अवतरण में। तो ये जो शुरू में किमर्थम पद है उसका अन्वय तेषाम त्वद भक्तानाम बुद्धियोगम किमर्थम ददासी ऐसा करिए, तो एक वाक्य ऐसा पढ़िए कि किमर्थम बुद्धियोगम तेषाम त्वद भक्तानाम ददासी इति आकांक्षायाम आह तेषाम, ये 11वें श्लोक का एक प्रकार से अवतरण हुआ। यदि बुद्धि योग के अधीन भगवत प्राप्ति मानेंगे तो भगवत प्राप्ति अनित्य हो जाएगी, और भगवत प्राप्ति को अनित्य मानना, मोक्ष को अनित्य मानना वेदांतियों को अभीष्ट नहीं है, मोक्ष तो नित्य है। इसलिए ये कहा जा रहा है, तो आपकी प्राप्ति के लिए बुद्धि योग आप देते हो ऐसा कहोगे तो ये कहना अयुक्त होगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति में अनित्यता की आपत्ति आएगी। तो इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए बुद्धि योग दिया जा रहा है ये कहना अनुचित है। ये किम शब्द के द्वारा, किम अर्थम के द्वारा आक्षेप किया जा रहा है एक प्रकार से। तो किमर्थम बुद्धि योगम तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इति आकांक्षायां। तो यदि ये कहा जाए कि भगवत प्राप्ति तो भगवान सबका स्वरूप होने से, स्वरूप तो सबको नित्य प्राप्त ही है, अज्ञानी जीवों का भी तो वास्तविक रूप से प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु इत्यादि में उद्दालक जी श्वेतकेतु को यही बताते हैं कि स आत्मा जो सदैव स्वमेदमग्र आसीत से बताया गया तत्व है वह सबकी प्रत्येक आत्मा है, स आत्मा का अर्थ है। तो जिस कारण से वो सबकी प्रत्येक आत्मा है उस कारण से तुम भी वही हो, न कि श्वेतकेतु नामक मेरे पुत्र के रूप में मेरे सामने विद्यमान कार्यक्रम संघात तुम नहीं हो, अपितु तुम वह हो। तो यहाँ स आत्मा इत्यादि में और अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थित इत्यादि में भगवान अपने आप को सबकी प्रत्येक आत्मा के रूप में बता रहे हैं। इसलिए सबका आत्मा भगवान होने से सबको नित्य प्राप्त ही है स्वरूप होने से। तो उस नित्य प्राप्त की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए बुद्धि योग है, ऐसा यदि कहते हैं। नित्य भगवान सबका स्वरूप होने से भगवत प्राप्ति सबको हमेशा ही है, लेकिन वह नित्य प्राप्त भगवान की अपने स्वरूप के रूप में अनुभूति नहीं कर पाते हैं जिस प्रतिबंधक के बुद्धि में रहते हुए, उस प्रतिबंधक की निवृत्ति का साधन बुद्धि योग है। और उस भगवत प्राप्ति के उपाय के रूप में नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक के निवर्तक के रूप में बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ, ऐसा यदि भगवान कहते हैं तो भगवत प्राप्ति में फिर अनित्यत्व की आपत्ति नहीं आएगी। तो ये दूसरी आकांक्षा होती है, फिर वो बताई जा रही है कि कश्यवा त्वत्प्राप्ति प्रतिबंध हेतु हो नाशकम बुद्धियोगम तेषां त्वद्भक्तानां ददाशि। वो किमर्थम इस पक्ष में इधर नहीं जुड़ेगा। तो कहा यदि बुद्धियोग भगवान की प्राप्ति नहीं कराता, भगवान की प्राप्ति के प्रतिबंधक को दूर करता है, जैसे निष्काम कर्मादि ज्ञान को उत्पन्न साक्षात नहीं करते, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मलादि दोषों को निवृत्त करते हैं, ऐसे अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कराता, ब्रह्म तो प्राप्त ही है, ब्रह्म प्राप्ति का जो प्रतिबंधक आवरण है उसे दूर करता है, वो उसका फल है आवरण की निवृत्ति। तो भगवत प्राप्ति में अनित्यता की आपत्ति नहीं आएगी मोक्ष में, ऐसा कहते हैं। तो अब वो आवरण रूप प्रतिबंधक अभी मालूम नहीं है ज्ञान निवर्त्य, इसलिए ये पूछा जा रहा है कि कस्य त्वत् वा त्वत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतु, आपकी प्राप्ति का प्रतिबंध रूप जो हेतु है वो कौन है, आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक कारण जिसकी निवृत्ति के लिए ये ज्ञान योग आप दे रहे हैं बुद्धि योग। तो त्वत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतु हो नाशकम बुद्धियोगम तेषां तद्भक्ताना, उन मत चित्तत्वादि गुणों से युक्त आपके भक्तों को आप देते हो, वह प्रतिबंध कौन है आपकी प्राप्ति में? उस प्रतिबंध को यहां पर बताया जा रहा है एक प्रकार से तमह शब्द से, ग्यारहवें श्लोक में वो तमह शब्दित वो समूल अध्यास भ्रांति मिथ्या ज्ञान जब तक रहेगा तब तक परमात्मा स्वरूप होने पर भी भ्रांत व्यक्ति का, भ्रांत व्यक्ति को मैं के रूप में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। नित्य प्राप्त होने पर भी, स्वरूप होने पर भी, उसके लिए आवश्यक है ये मिथ्या ज्ञान, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि और उसका कारण अज्ञान दूर होना आवश्यक है, अहम अध्यास, समूल अहम अध्यास की निवृत्ति, जिसके लिए वेदांत का प्रारंभ भाष्कर भगवान बताते हैं, अस्य अनर्थ हेतु हो प्राणाय आत्म एकत्व प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांता आरभन्ते। तो ये जो अनर्थ हेतु यानी साक्षात दुख का कारणभूत अनात्मा शरीर आदि में अहम अभिमान रूप अध्यास है, इसकी निवृत्ति के लिए ही समस्त वेदांतों का प्रारंभ है। और वे कैसे करते हैं वेदांत अध्यास की निवृत्ति प्रहण? तो आत्म एकत्व प्रतिपत्ति द्वारा। वो आत्म एकत्व प्रतिपत्ति जो अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने कही है उसी को यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा है, बुद्धि योग दसवें श्लोक में ददामी बुद्धि योगंतम, वो आत्म एकत्व प्रतिपत्ति है। आत्म एकत्व प्रतिपत्ति जिनको होती है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, वो है सम्यक ज्ञान बुद्धि योग, उससे अध्यास का प्रहण होता है। उपनिषदों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है और वह साक्षात्कार अनर्थ का हेतुभूत जो अध्यास है उसका प्रहण करता है यानी समूल निवृत्ति करता है। और ये अध्यास जिनका निवृत्त हो गया है उन विद्वानों को मैं नित्य ब्रह्म रूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही पहले भी था, अध्यास काल में भी था और अभी भी हूँ, कभी भी मैं मनुष्यादि रूप था ही नहीं, ये तो स्वप्न जैसा आता है और स्वप्न से जगने वाले व्यक्ति को जगने के बाद में निश्चय होता है कि मैं तो कभी जैसा स्वप्न में अपने आप को अनुभव कर रहा था ऐसा था ही नहीं, केवल कल्पना मात्र हुई ऐसी, ऐसे बद्धता की तो मुझे भ्रांति हुई, मैं कभी बद्ध था ही नहीं, नित्य मुक्त स्वरूप ही हूँ। ये नित्य मुक्त ब्रह्म की नित्य प्राप्ति तब होती है जब भ्रांति की निवृत्ति होती है। जैसे स्वप्न टूटने के बाद जागृत अवस्था में जागृत पुरुष अनुभव करता है कि मैं जैसा स्वप्न में अपने आप को देख रहा था ऐसा था ही नहीं, मात्र वो कल्पना ऐसी हुई स्वप्नावस्था में, ऐसे बद्धता की कल्पना थी, वह कल्पना वही प्रतिबंधक है, उसकी निवृत्ति के लिए बुद्धि योग है। इस अभिप्राय से कहा ये ग्यारहवां श्लोक आ रहा है, तो ग्यारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहम् तेषाम् एव अनुकम्पार्थम्, तो तेषाम् एव इसमें एवकार व्यावर्तक है। सातवें अध्याय में जो भगवान के चार भक्त बताए थे उनमें से ज्ञानी भक्त तो भगवान का स्वरूप ही है, भगवान से अनन्य ही है। अज्ञानी तीन भक्तों में से एक जिज्ञासु भक्त है वो जिज्ञासु भक्त तो ये ज्ञान लक्षणा भक्ति करेगा मत चित्तत्वादि युक्त होकर के, उन्हें तो तेषाम शब्द से लेना, और एवकार व्यावर्तक होगा आर्त और अर्थार्थी का, तो तेषाम एव यानी जिज्ञासु भक्तानाम एव, क्योंकि उनके अंदर ही ज्ञान की इच्छा है। भगवान ने ये कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम मेरा भजन जिस कामना से करते हैं उनके उस कामना की पूर्ति करके मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। तो जिज्ञासु भक्तों की भक्ति ज्ञान के लिए है, उनको भगवान ज्ञान देते हैं, उनकी चिंता भगवान को होती है कि कैसे इन्हें श्रेय की प्राप्ति हो, ऐसी चिंता तदर्थ जो भगवान है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ वो भगवान को होती। इनका तो एक कार्य बस भगवान का भजन करना, मत चित्तत्वादि विशेषताओं से युक्त हो करके वे श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहते हैं। वो निधिध्यासन परिपूर्ण होने पर भी अपना होता जा रहा है उनका स्वभावतः, ऐसे भक्तों का उद्धार कैसे हो, श्रेय की प्राप्ति उन्हें कैसे हो, ये चिंता भगवान को होती है, ये करना ये अनुकंपा है। वो अपने उद्धार की चिंता नहीं कर रहा है, भगवान को उनके उद्धार की चिंता है, तो ये भगवान का अनुग्रह है, ये अनुकंपा है। भाष्य में भाष्कर भगवान कहेंगे कि कथम नाम श्रेयस्यात तेषाम, ऐसी करुणा से युक्त होकर के यही अनुकंपा है। ऋषि अनुकंपा के कारण मात्र भगवान क्या करते हैं, तो अज्ञानजम तमह नाशयामी, तो श्रेय की प्राप्ति का अर्थ है अज्ञान की निवृत्ति, तो अज्ञान की निवृत्ति कर देते हैं फिर करुणा के वशीभूत होकर के। तो तमह शब्द से लेना है वो मिथ्या ज्ञान, अध्यास, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप जो अध्यास है, भाष्य में बताया गया ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में बताया गया अध्यास जो साक्षात अनर्थ का हेतु है, जिसके प्रहण के लिए वेदांतों का आरंभ है। वेदांत दर्शन का मुख्य प्रयोजन है जिसकी निवृत्ति, अध्यास की निवृत्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है। उस अध्यास को यहां तमह शब्द से लेंगे, और तमह का विशेषण है ये अध्यास आया कहां से, तो कहा अज्ञानजम, तो अज्ञान है मूल अविद्या, तमह है कार्य अविद्या अध्यास, और इसका कारण है मूल अज्ञान, स्वरूप विषयक अज्ञान, अनादि अविद्या। तो अनादि अज्ञान से निष्पन्न हुआ जो तमह, और उसे नाशयामी, उसको नष्ट करता हूं, तो कार्य मात्र को नष्ट नहीं करता, उसको उसका प्रहण करता हूं, यहां नाशयामी का अर्थ कर दीजिए प्रहण। भाष्य में जो अस्य प्रहाणाय अनर्थ है, तो प्रहाणाय में प्रहण, और प्रहण है आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति कही जाती है समूल निवृत्ति, कारण सहित निवृत्ति। इसलिए इस अज्ञानज तम का मैं नाश करता हूं का मतलब आत्यंतिक निवृत्ति करता हूं, उसके कारणभूत अज्ञान सहित उसे समाप्त कर देता हूं। तो अहम तेषाम अज्ञानजम तमह नाशयामि, उनके अध्यास को नष्ट कर देता हूं, और इसी अध्यास पर ही ये संसार वृक्ष टिका हुआ है। और त्रिशंकु ऋषि यही कहते हैं कि संसार वृक्ष का मैं रेरीवा हूं, अहम वृक्षस्य रेरीवा। रेरीवा शब्द का अर्थ होता है उच्छेदक, काटने वाला, उखाड़ करके फेंकने वाला, मूल सहित उखाड़ करके फेंकने वाला रेरीवा कहलाता है। तो जब अपनी ब्रह्मरूपता का बोध हुआ वो त्रिशंकु ऋषि को, इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम, तो उन्होंने अपनी अध्यास निवृत्ति की अनुभूति को इस प्रकार प्रकट किया कि अहम वृक्षस्य रेरिवा, तो मैं इस संसार वृक्ष का समूल उच्छेदक हूं। वही यहां पर भगवान कह रहे हैं संसार वृक्ष का मूल है अध्यास, और उस अध्यास का उच्छेदक मैं हूं। नहीं नहीं उच्छेदक, हाँ वहां भाष्य में, वहां का जो भाष्य है उसमें उच्छेदक अर्थ आया है। तो अहम वृक्षस्य रेरिवा का अर्थ है मैं इस संसार वृक्ष का उच्छेदक हूं, काटने वाला हूं संसार वृक्ष को। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षावली में देखिए इसका अर्थ भाष्य में आया है रेरीवा का अर्थ उच्छेदक। वैसे यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अहम अज्ञानजम तमह नाशयामी, अपने उन भक्तों के अज्ञान जो तम का नाश कर देता हूं। वहां तो त्रिशंकु स्वयं अपने आप को संसार वृक्ष का उच्छेदक कह रहे हैं, और यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं नष्ट करता हूं। तो त्वमर्थ उच्छेदक है या तदर्थ उच्छेदक है? वहां त्रिशंकु कह रहे हैं अहम रेरीवा, यहां भगवान कह रहे हैं कि अहम नाशयामि, दोनों में अहम अहम शब्द का प्रयोग है। हाँ तो इसलिए वहां अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य, वो अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य के लिए अहम अर्थ का प्रयोग, अहम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। चाहे वो त्रिशंकु ऋषि भी अहम वृक्षस्य रेरीवा करके कह रहे हैं, तो उनकी उस समय अहम शब्द का प्रयोग करते समय विवक्षा है अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य की। वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य है शोधित तदर्थ और शोधित त्वमर्थ का एक स्वरूप, हाँ एकत्व। इसलिए दोनों अहम अर्थ एक ही है, चाहे भगवान कहे कि मैं नष्ट कर देता हूं या ज्ञानी कहे मैं नष्ट कर देता हूं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, वहां ज्ञानी में और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति के उदय से पहले तक अंतर था त्वमर्थ और तदर्थ में, इसलिए तो कहा जाता है अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित। अन्वेष्टव्यात्मा है शोधि तदर्थ, और उसका जब तक ज्ञान नहीं होता, अन्वेषण पूरा नहीं होता, तभी तक प्रमाता अन्वेष्टव्य आत्मा से अलग है, और जैसा ही अन्वेषण पूरा हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है, अन्वेषण पूरा हुआ तो अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित, वो जो जिस पाप्म दोषादि यानी अपहत पाप्मत्वादि स्वरूप तदर्थ का अन्वेषण कर रहा था, वो अन्वेषण करता तत्स्वरूप बन जाता, वो था ही तद अपश्यत तद अभवत तदाशीत। कहते परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव किया, परमात्मा ही हुआ। कहा कैसे परमात्मा हो गया? कहते परमात्मा ही था, बीच में ये भ्रांति हो गई थी कि मैं कर्ता भोक्ता जीव हूं, प्रमाता हूं करके। जैसे ही अन्वेषण पूरा हुआ तो वह जो पहले था उसी रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो इसलिए त्रिशंकु ऋषि चाहे अहम शब्द का प्रयोग कर लें या यहाँ पर तदर्थ रूप भगवान अहम शब्द का प्रयोग कर लें अज्ञान का नाशक के रूप में, वह अहम अर्थ एक ही है। वो त्रिशंकु भी जिस यानी भगवान यहाँ जिसके लिए अहम अर्थ का प्रयोग कर अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसी के लिए अहम रक्षस शरीरी वामे त्रिशंकु ऋषि ने भी प्रयोग किया, अलग अलग नहीं है। इस अभिप्राय से कहा कि अज्ञानजम तमह अहम नाशयामी, तो कहे आप भक्तों आपके भक्तों के समूल अध्यास के उच्छेदक नाशक कैसे बन जाते हैं? जिसका अज्ञान है उसको ज्ञान होना चाहिए ना, वो नाशक बनेगा। तो कहते हैं हाँ आत्मभावस्थ, इसमें आत्मभाव शब्द का अर्थ है तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार आत्मिका वृत्ति, आत्मभाव शब्द का अर्थ है। और आत्मभावस्थ का अर्थ है उस वृत्ति में स्थित अभिव्यक्त। तो आत्मभावे स्थितस्सन, आत्मभावस्थस्सन, मैं अपने भक्तों के समूल अध्यास का उच्छेदक बन जाता हूँ, उनके अंतकरण में जो तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न होती है उस वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के, इस वृत्ति का आलंबन बन करके, विषय बन करके मैं निवृत्त कर देता हूँ समूल अध्यास को, नष्ट कर देता हूँ। और जैसे ही अध्यास निवृत्त हुआ तो उन्हें अपने नित्य मुक्त ब्रह्म रूपता की अनुभूति होती है, वे उनके श्रेय की प्राप्ति है अध्यास की निवृत्ति ही। एक नाशयामी आत्मभावस्थ से ये बताया कि वृत्तिस्थ चैतन्य से अध्यास की निवृत्ति होती है, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य उसे दूर करता है। हाँ, और एक ज्ञान दीपेन भास्वता, इससे ये बताया जा रहा है वेदांत में भी दो पक्ष है ना, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य अज्ञान का निवर्तक है एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये जो चेतन से युक्त वृत्ति है वह वृत्ति अज्ञान की निवर्तक है। यानी महत्व वृत्तिस्थ चैतन्य को देना है या वृत्ति को देना है, तो एक विचारक है वेदांत के ही एक संप्रदाय वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को प्रधानता देने वाला, उसके अनुसार तो बताया कि अहम अज्ञानजम तमह आत्मभावस्थ सन नाशयामि, ये चैतन्य को प्रधानता है। और चैतन्य से युक्त जो वृत्ति है, चैतन्य विषयनी वृत्ति, तदर्थ तुमर्थ एकत्व विषयनी वृत्ति, वह अज्ञान की निवर्तक होती है ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। उनके अनुसार ये ज्ञान दीपेन भास्वता ये चौथा पाद है, इसे बता रहे हैं एक प्रकार से भाष्यकर भगवान उस रूप में। टीका में टीकाकार ने दोनों पक्ष लिए हैं, तो ये ज्ञान दीपेन भास्वता पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।